کہ اداس پر مواخذہ نہیں، مواخذہ نہیں ہے کہ نہ کفارہ ہے نہ آخرت میں گرفت ہے. ہاں مواخذہ ہوگا کہ جو دل نے قصد کیا ہے، قصبت قلوب کو، دل کے ارادے سے جو قسم اٹھائی ہے اس پر مواخذہ ہوگا. تو کہا کرام فرماتے ہیں کہ قسم، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک لغو ہوتی ہے، لغو یہ کہ بغیر قصد اور بغیر ارادے کے روا روی ایسا ہی زبان پر قسم کا لفظ جاری ہو جائے، اس پر مواخذہ نہیں، کفارہ بھی نہیں. اور ایک یمین غموس ہوتی ہے، یمین غموس، غموس غمس کا معنی غوطہ مارنا گناہ کے اندر، کسی گزشتہ بات پر دیدہ اور دانستہ قسم اٹھاتا ہے غلط، تو اس میں کفارہ تو نہیں آتا لیکن گنہگار ہوتا ہے آدمی، آفز میں محفوظ ہوتا ہے. قسم اٹھاتا ہے کہ فلاں آدمی نہیں آیا تھا میرے پاس، حالانکہ وہ آیا تھا اس کے پاس فرض کر، یا اس قسم کی کوئی بات گزشتہ زمانے میں ہے. تو دیدہ و دانستہ اگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے گا تو یہ غموس ہو جائے گی، آخر میں محفوظ ہوگا، کفارہ اس پر نہیں ہوتا. اور روا روی جو نکل گئی، یا اپنے خیال میں یہ تھا کہ مثلا وہ آدمی نہیں آیا اور یہ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ آیا تھا اور قسم اٹھا لیتا ہے، یہ بھی لغو ہو گیا، اس پر بھی مواخذہ نہیں. اور ایک صورت میں غموس بن جاتا ہے، کسی گزشتہ بات پر دیدہ و دانستہ آمدن آدمی غلط قسم اٹھاتا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے اور آخر میں مواخذہ ہوگا، اس کو غموس کہتے ہیں. تیسری یمین منعقدہ ہوتی، آنے والے کسی معاملے کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے یہ کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اس پر اگر وہ جائز بات ہے اور اس کو پورا کر دیا تو بری ہوگا، اگر قسم کو توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا. ناجائز بات ہے تو قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے، یہ تیسری قسم. آئندہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کروں گا، مثلا آمدن فلاں آدمی سے نہیں کلام کروں گا، بولوں گا نہیں، ظاہر ہے کہ یہ ناجائز بات ہے، قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسری بات زیادہ بہتر ہے تو میں قسم توڑ دیتا ہوں اور کفارہ ادا کر دیتا ہوں. جیسا حدیث میں بہت سے واقعات آتے ہیں، ایک دفعہ صحابی آئے آپ کے پاس، ابو موسیٰ اشعری عرض کیا، حضور ہم بھی جہاد پر جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرمائیں، ہمیں کو اونٹ دے دیں. آپ نے فرمایا واللہ الہ میں لکھو، اللہ کی قسم میں تم کو نہیں سوار کراؤں گا اونٹوں پر. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پیغام بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور چھ اونٹ دے دیے کہ لے جا. انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں سوار کروں، اب آپ نے یہ دے دیا تو یہ، میں نے تو ساتھیوں کو کہہ دیا تھا کہ حضور نے قسم اٹھائی ہے، اب تو میں بھی جھوٹا ثابت ہوں گا اگر اونٹ لے گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ بھائی میں جب کسی بات پر غصے میں تھے یا پی ایس کی بات تھی قسم اٹھا لی تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسری بات بہتر ہے، میں قسم توڑ دیتا اور کفارہ ادا کر دیتا ہوں. اور دوسری روایت میں الفاظ بھی ایسے آتے ہیں، کوئی آدمی تم میں سے قسم پر اصرار نہ کرے جبکہ دوسری بات بہتر ہو، بلکہ اس کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، کسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی. تو مواخذہ کرتا ہے اس پر کہ جو تمہارے دل قصد کرتے ہیں، دل قصد والے ارادہ قسم اٹھاتے ہیں، اس پر مواخذہ ہوتا ہے. اور کفارہ بھی اس پر دینا پڑتا ہے. قسم کا کفارہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے. وہ قسم اٹھا لے جو کفارہ ہوتا ہے قسم کو توڑنے پر, اگر ناجائز ہے تو توڑنا ضروری ہے قسم, اور اگر جائز ہے تو اور بہتر نہیں ہے اس کو پورا کرنا تو وہ بھی توڑ دے. اگر پورا کر دے گا تو بری ہو جائے گا, لیکن توڑنا بہتر ہو تو توڑ دے اس کو اور پھر کفارہ ادا کرے. کفارہ ہوتا ہے غلام آزاد کرنا. غلامی کا سسٹم تو رہا نہیں ہے آپ دنیا میں, لہذا یہ بات تو نہیں ہے. باقی تین باتیں ہوں گی, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے, اتنا کپڑا پہنا دے جس میں نماز درست ہوتی ہے. دو کپڑے دے دے مثلا, یہ نماز آدمی پڑھ سکتا تو یہ بھی کفارہ ادا. یا 10 مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے, اوسط درجے کا کھانا, بہت ہائی درجے کا بھی نہیں, بہت معمولی بھی, درمیانی درجے, یہی گوشت روٹی میں تم پکا کر کھلا دے دو وقت, قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر مستقی نہیں ہے, مالی حالت نہیں ہے, وہ نہیں کھلا سکتا 10 آدمیوں کو کھانا, یا 10 مسکینوں کو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا, تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنے کا حکم, یہ غیر مستقی لوگ, طاقت نہیں ہے 3 دن روزے, مسلسل 3 دن روزے رکھتے ہیں, یہ قسم کا کفارہ. اللہ نے فرمایا ہے تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو, قسم نہ اٹھاؤ, اگر اٹھاؤ گے تو پھر اس قسم کی باتیں آئیں گی, اوپر کفارہ دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے, آدمی اگر ایسی کوتاہی کر دے اور پھر اللہ سے معافی مانگے, خدا بخشش کرنے والا ہے اور بردبار ہے, تحمل والا ہے, جلدی بس بسا اوقات گرفت بھی نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, موقع دیتا ہے سنبھلنے کا, وقت دیتا ہے, بردبار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بردباری سے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ڈرتے رہنے چاہیے کہ وہ گرفت بھی کرتا, گرفت کرے گا تو پھر کیا ہوگا. یہ نیک کام کرنے کے سلسلے میں قسم اٹھانے کا مسئلہ, یہ بھی کبھی ہے مت قسم اٹھاؤ یہ نیک کام نہیں کریں, یہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قسم کا اشارتاً مسئلہ بھی بیان کر دیا. اب اسی طرح پہلے جیسا کہ حیض کی حالت میں عورت کے قریب جانا ناجائز ہے, حرام ہے, ایسا ہی ایک اور مسئلہ ہے جس کو ایلا کہتے ہیں, وہ تو قریب جانے کی ممانعت تھی. ادھر یہ ہے کہ للذین یولون, ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے, قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے. ایلا, ایلا کا معنی بھی قسم ہی ہوتا ہے, علیہ عربی زبان میں قسم کو کہتے ہیں, قسم اٹھاتا ہے. اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. قسم اٹھاتا ہے, وقت کا تعین نہیں کرتا تو کتنے وقت تک اور اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا, مطلقاً قسم اٹھاتا ہے, یا 4 مہینے کی قید لگاتا ہے کہ 4 مہینے میں اپنی عورت کے قریب نہیں آؤں, یا 4 مہینے سے زیادہ, 5 مہینے, 6 مہینے, 10 مہینے قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں. 3 صورتیں بن گئی. چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کی مدت پر قسم اٹھاتا ہے, 3 مہینے, 2 مہینے, 1 مہینے, میں اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا, قسم اٹھاتا ہے. 4 مہینے سے کم جو مدت ہے اس کو ایلاء شرعی نہیں کہیں گے. اگر اتنی مدت میں عورت کے قریب نہ گیا قسم سے بری ہو جائے, عورت صبر کر, اور اگر اس مدت میں عورت کے قریب چلا جائے تو قسم کا کفارہ ادا کر. لیکن اگر چار مہینے یا اس سے زیادہ کی مدت اس نے اپنی قسم میں ٹھہرائی ہوئی ہے تو حکم یہ ہے کہ اس آدمی کو قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. اگر چار مہینے گزر گئے اور عورت کے قریب نہیں گیا یہ شخص تو فقہائے کرام کا اس میں پھر اختلاف ہوتا ہے حکم. امام ابو حنیفہ اور کئی ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ چار مہینے گزر گئے ایک بائن طلاق واقعہ ہو جائے خود بخود اس قسم کی وجہ سے. اب دوبارہ اس عورت کے ساتھ اگر یہ تعلق قائم کرے گا تو نکاح کی شکل میں نکاح کرے گا تو تب وہ آئے گی, ورنہ اس کو طلاق بائن واقعہ ہوگا. اور امام مالک شافعی احمد تینوں فرماتے ہیں کہ چار مہینے تک اگر اس نے رجوع نہ کیا تو چار مہینے گزرنے کے بعد اس کو عدالت میں حاکم طلب کرے گا, اس آدمی کو کھڑا کرے گا, یا تو وہ رجوع کر لے واپس ہو جائے اور یا طلاق دے دے ہو, جس کی زیادہ اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. بس چار مہینے, لیکن خود بخود وہ کہتے ہیں طلاق نہیں واقع ہو. امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں چار مہینے گزر گئے خود بخود ایک طلاق بائن واقعہ ہو جائے گی, اس کو کہتے ہیں ایلا. لیکن قسم اٹھانا ضروری ہے, قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ چار مہینے یا دس مہینے میں اپنی عورت کے قریب نہیں آیا. بغیر قسم اٹھائے ہوئے اگر وہ عورت کے قریب نہ جائے دو سال تک بھی ایلا نہیں ہوتا. مودودی صاحب نے یہ مسئلہ بھی غلط لکھا, بغیر قسم اٹھائے ہوئے کہتے ہیں کہ بیوی کے قریب اگر نہ جائے تو ایلا ہو جائے گا, حالانکہ ایلا نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے یہ بات منقول ہے, ثابت ہے, قسم اٹھانا ضروری ہے, قسم کے بغیر ایلا نہیں ہوتا. غلط مسئلہ لکھا اور لغت کے بھی خلاف ہے کہ ایلا قسم کو ہی کہتے ہیں اور شرعی ایلا قسم سے ہوتا ہے. بغیر قسم کے اگر دو سال بھی آدمی نہیں جائے گا بیوی قریب طلاق نہیں واقعہ ہوگی اور علاج شرعی نہیں ہوگا. ہاں آدمی گنہگار ہوگا کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے, یہ بھی اضرار ہے اور یہ بھی غلط بات ہے, جیسا کہ وہ ایزا والی بات حیض کی حالت میں جانا یہ بھی قبیح بات ہے. قسم اٹھاتے کہ عورت قریب نہیں جاؤں گا, کیوں ایسی بات کرتا ہے, اضرار ہے, یہ نقصان پہنچا رہا ہے, عورت کا بھی حق ہے, جیسا کہ آگے حقوق کا ذکر بھی آ رہا, مرد کے حق ہے, عورت کا بھی حق ہے, اور یہ نفسانی تقاضا پورا کرنا یہ بھی حق ہے, شرعی حق ہے, عورت کا بھی حق ہے, مرد کا بھی حق ہے. تو عورت کو کیوں ایزا پہنچاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, قبیح بات کی مسئلہ بھی ساتھ ذکر ہو. فرمایا ان کے لیے مہلت ہے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی, قسم کھاتے ہیں, ان کے لیے مہلت ہے چار مہینے, پس اگر اس دوران میں وہ رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے, کوتاہی معاف ہو جائے, اور اگر وہ طلاق کا ارادہ انہوں نے پختہ کر لیا کہ ہم نے نہیں جانا ان کے قریب, تو بہرحال اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے تفریق کا اور طلاق کا تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا, اور ائمہ کرام کے درمیان اسی چیز ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ طلاق واقعہ ہو دوبارہ ایک طلاق بائن اس سے واقعہ ہو, رجی نہیں رجوع نہیں کر سکتا آپ بغیر نکاح. اب اگر وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کریں, نیا مہر رکھیں اور پھر وہ آپس میں بیوی خامد ہو سکے گی, ورنہ نہیں. اور عدت گزر گئی وہ آزاد ہو جائے گی اور دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ طلاق بائن واقع ہو چکی. دوسرے ائمہ کہیں گے کہ چار مہینے کے بعد عدالت میں کھڑا کر کے اسے قطعی فیصلہ کرا لیا جائے کہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے یا نہیں. حضرت طلاق دے دو اپنی زبان سے, اس سے زیادہ تم کو مہلت نہیں دی جائے گی. دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن بأنفسهن, انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو, ثلاثۃ قروء تین حیض تک. ولا يحل لهن, اور نہیں حلال ان کے لیے کہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے رحموں میں, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وہ بہولتهن, اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے کے ساتھ اس سلسلے میں اس مدت میں, ان ارادو اصلاح, اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا. ولہن, اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے اسی طرح جس طرح ان عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق. وللرجال, اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر درجتن, ایک فضیلت ہے, اور اللہ تعالی عزیز ہے اور حکمت والا ہے. پہلی آیتوں میں قسم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور ساتھ ساتھ ایلا کا مسئلہ بیان کیا کہ کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ چار مہینے کی مدت رکھی گئی ہے. اگر اس دوران میں اپنی بات سے رجوع کر لے اور اس کے قریب چلا جائے قسم کا کفارہ دے دے گا, اور اگر چار مہینے گزر گئے اور وہ عورت کے قریب نہ گیا تو ایک طلاق پڑ جائے گی بائن. یہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ چار مہینے کے بعد اس شخص کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور اس سے فیصلہ لیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے فقہا فرماتے ہیں چار مہینے گزرنے کے ساتھ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کا مسئلہ بیان کیا ہے. آگے پھر طلاق کے بارے میں بعض ضروری مسائل اور خلع وغیرہ کا مسئلہ کے بعد میں بیان ہوگا. درمیان میں عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. نکاح کے سلسلے میں طلاق کے مسائل اور اس سلسلے میں پھر عدت وغیرہ کے مسائل بھی ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام پاک کے اندر مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا. سورہ احزاب میں بھی ہے اور سورہ طلاق میں بھی ہے اور یہاں سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ مسائل بیان ہوئے. یہ عدت کا مسئلہ بیان. اس سلسلے میں کافی تفصیلات خود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح جو کیا جاتا ہے یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس معاہدے کو نبھائیں گے اور اخیر تک. یہ دائمی ایک اجتماعی معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے دو شخصوں کا، ایک عورت اور ایک مرد کا آپس میں. جب تک آدمی الگ ہوتا ہے اس وقت تک صرف اخلاق کی ہی پابندی ہوتی ہے. آدمی الگ ہے، اکیلا ہے، تو اس کے اخلاق کو دیکھا جائے گا اخلاق اچھا ہے یا برا. لیکن جب نکاح کر لیا تو اب قانون کی پابندی بھی ضروری ہو جائے، سب سے ادنا صورت قانون کی پابندی کی یہی ہے. جب نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے آپ پابند ہیں، یہ بیوی اور خاوند قانون کی پابندی کریں. کچھ حقوق قانون نے عورت پر رکھے ہیں، کچھ مرد پر رکھے ہیں. اس کی پابندی لازمی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. اور یہ معاہدہ جو ہوتا ہے یہ اجتماعی ایگریمنٹ کہلاتا ہے، عمرانی معاہدہ یہ دائمی ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں بعض اوقات اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ جب آپس میں نباہ کسی طرح بھی نہ ہو سکے تو علیحدگی کی صورت بھی رکھی گئی ہے اسلام کے قانون میں. باقی مذاہب میں افراط اور تفریط ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیوں کا مذہب اس بارے میں یہ ہے، جیسا کہ خود بائبل میں موجود ہے کتاب الاستثناء، کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی پر خفا ہو جاتا ہے، کوئی غلط بات اس میں دیکھتا ہے، تو اس کو طلاق لکھ کر ہاتھ میں دے دے یہ. اور اس عورت کے لیے یہ ہے گھر سے نکال دے، طلاق لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دے اور نکال دے کے جا. اور ادھر اس عورت کے لیے یہ ہے کہ جس وقت اس کو طلاق ملی ہے اسی وقت وہ دوسری جگہ جا کر خاوند کر سکتی. یہ یہودیوں کے ہاں یہ ہے، تورات میں یہ ہے، مطلب اسی وقت اسی گھنٹے میں دوسری جگہ جا کر وہ کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے. ادھر نصارہ کا، عیسائیوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں طلاق کا تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ جس کو خدا نے جوڑ دیا آپس میں، آپ آدمی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو جدا کرے. موت تک موت ہی ان کو جدا کر سکتی ہے، طلاق کا تصور ہی نہیں. عیسائیوں کا فرقہ کیتھولک، یہ جو ان کا سواد اعظم کہلاتا ہے، ان کا یہی مسئلہ، طلاق کا تصور نہیں ہے ان کے. البتہ دوسرا فرقہ پروٹیسٹنٹ، انہوں نے بعد میں، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے، اسلام کے آنے کے بعد صدیوں بعد پیدا ہوا، انہوں نے البتہ قانون کی شکل میں طلاق کو عدالت میں لے جا کر کے جائز قرار دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ عدالت پہلے ان سے پوچھے گی کہ واقعی اگر خاوند یا بیوی میں سے کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تب، یا ظلم کیا ہے، اس کا ثبوت فراہم کرنا پڑے گا، پھر عدالت تفریق ڈال دے گی ان کے طرف، ورنہ نہیں. ہنود کے یہاں بھی طلاق کا تصور نہیں ہے، وہ بھی مرتے دم تک کہتے ہیں علاج بھی نہیں ہو سکتی. رومیوں کے ہاں بھی ایسا تھا، یونانیوں کے ہاں بھی، کوئی طلاق کا تصور نہیں، مگر اسلام کی تعلیم اس میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط نہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ تفریق ڈالی جائے اور طلاق لی جائے، نہیں، اس معاہدے کو نبھانا چاہیے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ بیوی خاوند کا نباہ ممکن نہیں ہے، پھر تفریق بھی ہو سکتی ہے اور طلاق بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ تمام جائز باتوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق کو کہا، اب غزل مباحات اللہ یا طلاق، تمام مباح چیزوں میں خدا کے نزدیک مبغوض چیز طلاق، لیکن عیسائیوں کی طرح اس کو، یا ہندوؤں کی طرح، یا رومیوں یونانیوں کی طرح اس کو ایسا بھی نہیں بنایا گیا کہ جدائی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو. لیکن اس سلسلے میں بہت سی قیدیں رکھی گئی. یہودیوں کی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ فوراً طلاق لے اور فوراً دوسری جگہ نکاح کر لے، بلکہ طلاق کے بعد کچھ مدت عدت کی رکھی گئی. یہ عدت جو ہے یہ نکاح کے حقوق میں سے، تاکہ نسل خراب نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ کسی کی اولاد کسی کو مل جائے. اور علاوہ اس کے طلاق کا نکاح کا احترام بھی ضروری ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی ایسی بے حرمتی کی جائے، کچھ وقفہ درمیان میں چاہیے. پھر طلاق کی آگے مختلف قسمیں بھی بیان کی گئی، اور اس میں پھر دوبارہ نظر ثانی کرنے کا موقع بھی دیا گیا. طلاق ایسی طریقے پر دینی چاہیے کہ دوبارہ نظر ثانی کا موقع مل جائے، اپنے فیصلے پر دوبارہ رجوع کر لیں، یہ بھی ہے. اور اگر تفریق ہی کرنا مقصد ہے تو پھر صحیح طریقے پر، ایک دوسرے کے حقوق میں کوئی خرابی نہ آئے، نسل میں خرابی نہ آئے، یہ ساری باتیں محفوظ رکھی گئی. اس لیے طلاق کے بعد جو یہ مدت ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے. عدت میں کوئی عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدت گزر نہ جائے. اور یہ عدت مختلف عورتوں کے اعتبار سے مختلف ہوگی. مثلا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن آگے اسی صورت میں آ رہا ہے. اس دوران میں اگر پتہ چل جائے کہ پیٹ میں حمل ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن کے بجائے حمل کے وضع تک چلی جائے. جب وہ بچہ بچی پیدا ہوگا اس وقت عدت ختم ہوگی، چاہے جلدی پیدا ہو جائے چاہے دیر. وہ صحابی جو اونٹنی پر سے گر کر حجت الوداع میں فوت ہو گئے تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی اور 22 دن کے بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا تھا، عدت ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا اس کو اجازت ہے اگر یہ نکاح کرنا چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر دے، عدت ختم ہو گئی، نفاس گزر جائے بس، عدت ختم ہوگی. بچہ اگر 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی، اور اگر حمل نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن تک انتظار ضروری ہے، یہ موت کی عدت ہے. لیکن اگر عورت بالغ ہے، عاقل ہے، آزاد ہے اور تندرست ہے، بیماری بھی نہیں، اور طلاق واقع ہو گئی ہے، عورت کو حیض بھی آتا ہے، تو یہاں ان عورتوں کی عدت بیان ہوئی، ان کی 3 حیض ہے. 3 حیض اگر 2 مہینے میں پورے ہو جائیں تو عدت ختم ہو جائے، اور اگر 3 حیض بسا اوقات 19 مہینے میں ختم ہوتے ہیں تو ان کی عدت 19 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا. چھ مہینے کے بعد حیض آتا ہے بعض عورتوں، لہذا 19ویں مہینے میں ان کی عدت ختم ہو گئی. یہ جو آئلی قوانین ایوب کے زمانے میں جاری کیے گئے تھے ان میں یہی گڑبڑ تھا، غلط سلط. 90 دن سب عورتوں کی عدت مقرر کر دی، حالانکہ 90 دن سب کی عدت نہیں ہے. جس کو حیض آتا ہے وہ یہاں 3 حیض، اس کی عدت 3 حیض ہے 3 مہینے. جس عورت کو حیض نہیں آتا، مثلا ابھی وہ چھوٹی ہے، تو اس کو طلاق واقع ہو گئی ہے تو اس کی عدت 3 مہینے. جو عورت سنِ یاس میں چلی گئی ہے 45-50 یا 55 سال کی عمر میں، سنِ یاس واقع ہو جاتا ہے، عورتوں کا خون بند ہو جاتا ہے، تو ان کی عدت 3 مہینے. اور حمل والی و اولات الاحمال، اس کے پیٹ میں حمل ہے، اس کی عدت وضع حمل، بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، یہ مختلف. اور سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا، خاوند اور بیوی آپس میں ملے بھی ہیں، یہ ملنے کی صورت میں 3 حیض 3 مہینے یا حمل ہے. اگر نکاح ہوا ہے، بیوی خاوند ملے نہیں آپس میں، اور پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، ایسے بھی کئی واقعات آتے ہیں، تو وہاں فرمایا کہ فما لکم علیہن من عدت تعتدون، کوئی عدت نہیں، ان کی عدت ہی نہیں ہے، طلاق ہو گئی، بس وہ عورت آزاد ہے، وہ جا کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی، ان کی عدت نہیں، جب بیوی خاوند آپس میں ملے ہی نہیں، خلوت سیاح نہیں ہوئی، اور پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی، عدت نہیں. تو آئلی کا قوانین والوں نے سب کی عدت 90 دن رکھی، اس میں ایسی عورتیں ہیں جو بیوی خاوند ملا نہیں، اس کی بھی 90 دن، اور جس کو حیض آتا ہے اس کی بھی 90 دن. حالانکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک کوٹی کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ کونسل والوں نے، وہ عورت کو طلاق ہوئی تھی اور اس کو حیض دیر سے آتا، تو وہ 90 دن گزار کے دوسری جگہ نکاح کرا دیا. ہم بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کیا نکاح تو ہوتا ہی نہیں، نکاح کیسے ہوگا اس کے جب تک کہ 3 حیض نہیں گزریں گے. حیض آتا ہے لیکن اس کو دیر سے آتا ہے، اس کے لیے تو بسا اوقات 15 مہینے یا 19 مہینے گزریں گے، اس قسم کی غلط باتیں پیدا ہو گئی. اب 90 دن گزار کر دیا اس کو، حالانکہ اس کی عدت تو حیض سے گزرے گی، 90 دن کے ساتھ نہیں ہے اس کو. یہ غلط باتیں جو قرآن اور سنت کے خلاف. تو یہ عدت کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں جن کو طلاق پڑ گئی، طلاق کی پوزیشن بھی میں نے عرض کر دی، ناپسندیدہ ہے لیکن دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کی اجازت دی گئی. اگرچہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اچھا فعل نہیں ہے، نکاح کو رکھنا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے، لیکن کوئی صورت ممکن نہ ہو، نکاح رکھنے میں زیادہ خرابیاں واقع ہوں تو پھر تفریق بھی بہتر ہے. تو ایسی صورت میں جن عورتوں کو طلاق واقع ہو گئی ہے، وہ ٹھہرائیں اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء، قروء قرء کی جمع ہے، کس لفظ کی تشریح میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا بھی اور لغت والوں کا بھی. اصل میں یہ قرء کا لفظ مشترک ہے، اس کا معنی طور بھی ہوتا ہے اور حیض بھی ہوتا ہے، طور حیض کے بعد والا زمانہ جو ہوتا ہے، حیض گزر جائے تو وفات کا زمانہ طہر کہلاتا ہے، یعنی پاکیزگی کا زمانہ، اور حیض والا زمانہ جو ہے اس کو پہلے اللہ نے فرمایا وہ تو گندگی کا زمانہ ہوتا ہے، خون اس میں آتا ہے. تو قرع کا لفظ مشترک ہے، اس کو حیض پر بھی بولتے ہیں اور طور پر بھی بولتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کا اس مقام میں طور مانا کرتے ہیں، 3 طور، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی حیض کرتے ہیں. لفظ مشترک ہے اور حدیث میں حیض پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے. استحاضے والی عورت کو جہاں ابو داؤد شریف میں دوسری کتابوں میں مسلم میں آپ نے فرمایا کہ زیادہ صلاۃ ایام اقرائک, اس عورت نے مسئلہ پوچھا, آپ نے فرمایا کہ تمہاری جو حیض کے دن ہیں ان دنوں میں تم نماز چھوڑ دو اور پھر غسل کر کے نماز پڑھو. مثلا 10 دن اس کو حیض آتا تھا یا 8 دن, اتنے دن نماز نہیں پڑھی, اس کے بعد غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی اور چاہے خون اس کا گرتا رہے, کیونکہ وہ تو بیماری کا خون ہوتا ہے. قضا ایام اقرائے کی نماز چھوڑ دو پڑھنی اپنے حیض کے دنوں, یہ حیض پر قرا کا لفظ اطلاق کیا گیا. تو اور یہی تفسیر حضرت عمر, عبداللہ ابن مسعود, حضرت علی, ابو موسیٰ اشعری اور بہت سے صحابہ نے یہی تفسیر سنوائی. اس مقام میں یہ 3 قرا سے مراد 3 حیض ہیں. تو 3 حیض تک یہ تندرست اور جو عاقلہ بالغہ ہو اور جس کو حیض بھی آتا ہو, جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت اللہ نے سورہ طلاق میں دیا. اور جو بیوی خامد آپس میں ملے نہ ان کی عدت اللہ نے سورہ احزاب میں بیان فرمائی, اور باقی یہ طلاق کے مسائل اسی صورت میں بعد میں بیان ہوئے. تو یہ عدت کا مسئلہ ہو گیا. اور طلاق والی عورتیں روک رکھیں اپنے آپ کو, انتظار میں رکھیں 3 حیض تک. 3 حیض تک وہ نکاح وغیرہ نہیں کر سکتی دوسری جگہ, ہاں یہ 3 حیض گزر جائیں گے پھر وہ آزاد ہو جائیں گے. ساتھ ہی تنبیہ فرمائی ہے, نہیں حلال ان عورتوں کے لیے کہ چھپا رکھیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے. اگر حمل ہے اس کو بھی بتنا ہے, عدت میں گڑبڑ نہ ہو. خون آ رہا ہے تب بھی بتنا ہے, کیوں اگر چھپائیں گی عدت میں گڑبڑ ہوگی, کیونکہ حمل والی کی عدت اور ہے, خون والی عورت کی اور ہے عدت. چھپانا روا نہیں ہے. جو کچھ بات ہو اگر خون آتا ہے تو بتنا ہے خون آ رہا ہے. اگر حمل ہے تو یہ بھی بتلا دیں, کسی قسم کا حجاب نہ کریں تاکہ عدت میں گڑبڑ واقعہ نہ ہو. اگر وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے, مواخذہ ہوگا عدت اگر غلط ہوگی تو گنہگار ہوگی, اور کیوں حلال حرام میں فرق پڑ جائے گا. عدت نہیں گزری اور اس نے یہ باور کرایا کہ گزر گئی ہے تو نکاح دوسری جگہ جائز نہیں ہے, یہ حرام در حرام سلسلے پیدا ہوں گے. اس وقت اس کو چھپانا نہیں چاہیے, جو بھی صورت حال ہے بتلا دینا چاہیے تاکہ عدت میں کوئی خرابی واقعہ نہ ہو. اس لیے فرمایا اگر ایسی عورتیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھیں تو خدا کے قانون میں بعض پرس ہوگی اور حلال حرام میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی, اس لیے ان کو چھپانا نہیں چاہیے. جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس کو ظاہر کر دیں, خون آتا ہے تو وہ بتلا دیں, اگر حمل ہے تو وہ بتلا دیں کہ ہاں ایسی صورت ہے. ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا, بہولتہن, طلاق جو ہوئی ہے تو ان عورتوں کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان عورتوں کو اس مدت میں واپس لوٹانے. طلاق ایسی ہوئی ہے جو رجی ہے طلاق, یہ معنی نکالنا پڑے گا. کیوں رجوع رجی طلاق نہیں ہو سکتا, ایک طلاق دے یا 2 طلاق دے صریح لفظوں میں. اور رجی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جدائی کا ارادہ بھی نہیں ہوتا, ڈرانے دمکانے کے لیے طلاق دیتا. تو اگر عدت گزر جائے گی عورت آزاد ہو جائے گی, لیکن عدت کے اندر اندر رجی طلاق میں بغیر نکاح کے بھی واپس رجوع کر سکتا ہے, کہتے میں رجوع کر لیا, زبان سے کہہ دے یا ویسے ہی عورت سے مل جائے تو یہ رجوع ہو جائے گا. لیکن یہ رجی طلاق میں, بائن طلاق کے اندر رجوع نکاح کی شکل میں ہو سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر عدت کے اندر کر لو یا عدت گزر جائے تو بعد ہر صورت میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے. بائن طلاق وہ شرعی لفظ سے نہ ہو اور نیت جدا کرنے کی ہو، طلاق ایک دے یا دو دے، یا وہ کنائے والے الفاظ بیان کرے، تو مجھ پر حرام ہے چلی جا اپنے ماں باپ کے گھر، اور نیت جدا کرنے کی ہے، اس سے طلاق بائن واقع ہو، اس میں دوبارہ رجوع کسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرے. اور تین طلاقوں کا مسئلہ آگے آتا ہے، تین طلاقیں اگر دے دی پھر رجوع نہیں کر سکتا. فرمایا ان کے خامد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے رجی طلاق کی دی ہے، رجی طلاق میں خامد کا حق ابھی ہے، ختم نہیں ہوا. عدت کے اندر فرض کرو جو بھی مر جائے دوسرے کو وراثت بھی ملے گی، کیونکہ حق نہیں ختم ہوا ابھی واپس، تو ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں واپس لوٹانے کے اس مدت میں، اگر اصلاح کا ارادہ یہ ہے کیا اب حالات درست ہو جائیں. اگر ضرر دینے کا ارادہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے، جیسا جاہلیت کے زمانے رجوع کر لیتے تھے پھر حق نہیں ادا کرتے تھے، پھر نقصان ہی پہنچاتے تھے، یہ حرام ہے. اصلاح کی شکل میں کہ پہلے کھٹپٹ ہو گئی اب ٹھیک کر لیں گے معاملات، اب کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، رجوع کر لیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا، والا ہننا اور عورتوں کے لیے اسی طرح کا حق ہے مرد جس طرح مردوں کا حق ہے عورتوں، یہ مت سمجھو کہ عورت کا کوئی حق نہیں، جیسا کہ اکثر مذاہب والے سمجھتے تھے یا جاہلیت میں عورت وراثت کا حق نہیں ہے اور کسی قسم کا معاشرتی حق نہیں ہے، تو تمام حقوق سے عورت کو محروم سمجھتے تھے، اور رومی بھی ایسے ہی خیال کرتے تھے اور عیسائی بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے کہ عورت ذلیل ہے، یہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے، عورت کا عورت ہونا ہی اس کے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے بس کہ وہ عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ غلط بات ہے. جس طرح مردوں کا حق اللہ نے عورتوں پر رکھا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کا حق بھی ہے مردوں پر، یہ مت سمجھو کہ یہ ذلیل ہے. اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ خلق من ازواج بسمن ما رجال کثیر من نساء، تفریق جنس اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے بنائی، ایک کو مادہ بنا دی، ایک نر بنا دی، ان میں کوئی بھی ذلیل نہیں ہے قانون کی نگاہ میں، سارے برابر. عورت بھی مکلف ہے اسی طرح جس طرح مرد. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، جیسا ان کا میدان عمل میدان نجات، اسی طریقے سے مرد کے لیے، البتہ دائرہ کار دونوں کا الگ الگ ہے، مرد کا دائرہ کار الگ ہے عورت کا الگ ہے، قانون میں یکساں ہیں، وراثت میں عورت کا حق ہے، معاشرتی حق حاصل ہے اس کو، اور جس کے نکاح میں ہے اس کی طرف سے حقوق حاصل ہے. حضور نے فرمایا تیرا حق ہے کہ بیوی کو خوراک مہیا کرو، جیسا تم اپنے لیے مہیا کرتے ایسا ہی فرض ہے بیوی کے لیے، لباس مہیا کرو یہ ضروری ہے تمہارے لیے، اور ٹھکانہ مہیا کرو، نکاح کی کتاب اجازت کی، وہ یہ تینوں چیزیں مہیا کرنے کا حال. مہر کا حق ہے عورت کو دو، پھر اس کو اس بات میں آزادی ہے اپنا مہر جہاں وہ خرچ کرنا چاہے، تم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، جس کو دینا چاہے اپنے ماں باپ کو دے دے، کسی بھائی کو دے دے، کسی کام پہ لگا دے، تم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، اس کا حق ہے. اور مارو نہیں عورت، ہاں تنبیہ کے لیے اگر ضرور پڑے تو ایسی مار جس سے کوئی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، صرف تنبیہ کرنا مت، فضربو ہننا بھی فرمایا، اس کے بغیر مارنا نہیں، بدشکل نہیں بنانا، اور قطع تعلقی نہیں کرنی، یہ حقوق دیے ہیں عورتوں کو، وراثت کا حق اس کو ہے، اور جیسا کہ خاوند کا حق، خاوند کی مرضی کے بغیر عورت گھر سے نہیں جائے، حرام ہے اس کا نکلنا بغیر اجازت، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا تمہاری بیوی اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تم سے اجازت مانگے اجازت دے دیا کرو، اگر کوئی خطرے والی بات نہیں، عبادت کے لیے بھی نہیں جا سکتی بغیر اجازت کے، جائے کہ شاپنگ کرنے کے لیے اور سینما میں اور سفر کرنے کے لیے جائے بغیر، حرام ہے جائز نہیں. اور وہ اطاعت کرے خاموں، یہ سب آگے سورہ نساء میں آتا ہے اور بھی تفصیلات آتی ہیں. البتہ فرمایا عورتوں کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح مردوں کا حق ہے عورتوں پر، دستور کے مطابق قانون کی نگاہ میں. ہاں ولی رجال علیہن درجہ، البتہ مردوں کے لیے عورتوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت، برابری نہیں ہے، مرد کو برتری حاصل ہے، یہ فطرتاً ہے. سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، نگران ہیں، محافظ ہیں، کما کر لانا ضروری ہے کہ وہ کمائی لا کر کھلائے.